ପବନ ବହିଲା ସେଇ ପବନରେ ମିଠା ମହକ ଖେଳିଲା ଫେରି ଫେରି ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ସକାଳ ଆସିଲା ସକାଳ ସୂରୁଜ ନାଲି ମୁରୁଜ ବୁଣିଲା ଝରି ଗଲା ସୁନା କିରଣ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ଜୀବନ।